Karel Čapek. Yalanlanamayacak bir kanıt. Seslendiren Akın Altan. Sorgu yargıcı Mates, "Biliyor musun Antonin?" dedi en samimi dostuna. "Bu bir tecrübe meselesi. Ne ileri sürülen bahanelere, ne suç yerinde bulunmadığının ispatına, ne itiraflara inanıyorum. Sanığa inanmadığım gibi tanıklara da inanmıyorum. İnsanlar yalan söylüyor. Hatta istemeye istemeye. Örneğin tanığın biri, sanığa karşı hiçbir düşmanca duygu beslemediğine yemin ediyor. Ama aynı zamanda bilinçaltında ondan nefret ediyor. Ya gıpta ettiği için kendisine, ya da içine geri ittiği kıskançlık yüzünden. Sanığın bütün size söyledikleri uydurma ve önceden hazırlanmış şeyler. Tanığın söylediği her şeyde sanığa yardım etmek veya ona zarar vermek için bilinçli veya bilinçsiz niyetle ilgili. Biliyorum bunu yavrum. İnsan, yaratılıştan yalancı bir yaratık. Peki neye mi inanıyorum? Tesadüfe, Antonin. Ara sıra kontrolümüzden kaçan, kendiliğinden olan, istenmeden meydana gelen hareketlere ve sözlere. Her şey sahteleştirilebilir. Her şey numara konusu olabilir. Her şey başka bir kılıkta gösterilebilir. Sadece tesadüf dışta kalmak üzere. Metodum şu. Oturuyorum ve bırakıyorum konuşsunlar diye. Önceden uydurdukları, hazırladıkları şeyleri söylemelerine bırakıyorum. Söylediklerine inanıyormuşum gibi yapıyorum. Üstelik söyleyeceklerini söyleyebilsinler diye onlara yardım da ediyorum. Ve bir yandan ağızlarından kaçacak olan, kendiliğinden meydana gelecek olan sözü pusu kurmuş bekliyorum. Biliyor musun, bu iş için insanın psikolog olması gerek. Bazı soru yargıçlarının taktiği sanığın zihnini bulandırmak oluyor. Durmadan sözünü kesmeleri bunun için. Öyle karıştırıyorlar ki zihnini, budala sanık her şeyi itirafa hazır oluyor. Örneğin, Kraliçe Elizabeth'in katili olduğunu bile açıklıyor. Ama ben mutlak bir kesinlik arıyorum. Bu yüzden acele etmiyorum. Sabırla bekliyorum. Teknik terimde itiraf denen, gerçeğin şu sistemli bir şekilde bozulmasından, yalandan, kişi istemeden bir gerçek kıvılcımı çıksın diye. Biliyor musun? Bu gözyaşı vadisinde saf gerçek ancak bir yanlışlık sonucu belirebiliyor. İnsanlar birbirinin sözünü kestiğinde veya yanıldıklarında. Bak, Antonin, senden gizlim yok. Çocukluk arkadaşıyız. Ben bir pencere camı kırdığımda, benim yerime senin yediğin patağı hatırlıyor musun? Kimseye anlatmadığım ama öyle çok utandığım bir şey var ki, yüksek sesle konuşup açıklamam gerek onu. Tersi söylenemez. İnsanın itirafta bulunmaya ihtiyacı vardır. Bak, sana anlatmış olduğum bu metot, kendi hayatımda ne kadar olumlu sonuç verdi. Yani kısacası, ailem içinde. Sonra ne olur eşekçe, hoyratça davrandığımı söyle. Çünkü hak ettim. Bak dostum, karımdan şüphelendim. Marta'dan. Kısacası kıskandım onu, delicesine. Aklıma şu gençli, neyse, Arthur diyelim adına. Evet, onunla bir ilişkisi varmış gibime geliyordu. Tanıdığını da sanmıyorum onu. Ha bak, hoyrat değilimdir. Karımın onu sevdiğinden emin olsaydım, Marta boşanalım derdim. Ama işin kötüsü emin değildim. Antonin, bunun ne büyük işkence olduğunu hayal edemezsin. Hay yarabbim, ne kötü yıldı. Kıskanç bir kocanın yapabileceği berbat şeyleri bilirsin. Karısının arkasına adam koyar, hizmetçileri sorguya çeker, bir takım kavgalar açar. Ama üstelik, unutma ki, tesadüf benim sorgu yargıcı olmamı istemiş. Bütün geçen yıl, aile hayatım uzun bir soruşturma oldu. Sabah kalktığımızdan yatıp uyuyana dek. Sanık, yani Marta, iyi dayandı. Ağladığı zaman bile, susup da incinmiş gibi pozlar aldığında bile, yaptıklarını bana açıkladığında, günü nerede geçirdiğini anlattığında bile, bense kendini çelişmeye düşürecek, kendi kendini ele verecek anı bekliyordum. Biliyor musun, çoğu zaman yalan söylerdi bana. Yani genellikle demek istiyorum. Ama bu bir kadın alışkanlığıdır. Hiçbir kadın açık açık şapkacıda 2 saat kaldığını söylemez sana. Dişçisine uğradığını ya da annesinin mezarını ziyarete gittiğini söyler. Antonin, onu ne kadar yoruyor idiysem, Kıskanç bir koca, kudurmuş bir köpekten beterdir. O kadar zehirliyordum onu. Gittikçe de güvenim azalıyordu. Ama onu hangi yöne çekersem çekeyim, sözlerini bir bir ayıklayayım, normal olarak insan ilişkilerini meydana getiren, özellikle de evlilikteki ilişkileri, yalan dolan şeylerden başka bir şey açığa çıkaramıyordum. Ben neler duyduğumu biliyordum ama zavallı Marta'nın neler çektiğini düşündükçe kendimi tokatlayasım geliyor dostum. Derken o yıl Marta Frantisco Villazna'ya gitti. Anlarsın ya, kadın hastalığı. Kısacası sıhhati yerinde değildi pek. Elbette gözetledim kendisini. Serserinin birine, vaktini kahvelerde geçiren birine gözetlettim. İnsanın bir yanı normal olmaktan çıktı mı, nasıl bütün hayatı bozuluyor, aklını almayacağı bir şey. Bir leke düşmeye görsün üstüne, her yanın kirlerini veriyor. Marta mektup yazıyordu bana. Kendinden pek emin değil gibiydi. Ürkek bir havası vardı. Sanki ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ama ben mektuplarına dalıyor ve satırlar arasındaki olmayan sözleri okumaya çalışıyordum. Bir gün kendisinden Francesc Mates, sorgu yargıcı falan diye bir mektup aldım. Zarfı açıp da mektubu çekip çıkardığımda ne göreyim? Sevgili Arturo. Dostum, iki kolum birden düşüverdi. Bu sefer yakalamıştım. Birçok mektup yazıldığında öyle zaman olur ki insan zarfları şaşırabilir. Hey Marta, ne kötü bir tesadüf değil mi? Neredeyse acıdım. Bu kadar kolay ele geçtiği için. Ne düşünürsen düşün sen Antonin. İlk hareketim şu Arthur için yazılmış mektubu okumadan Marta'ya göndermekti. Böyle yapmam da gerekti. Ama kıskançlık kötü bir tutku. Şeytani bir şey. Okudum bu mektubu dostum. Sana göstereyim. Çünkü hep yanımda taşıyorum. Al oku. Sevgili Arthur'um, seni hala cevapsız bıraktığım için bana kızma. Ama Franz kaygılandırıyor beni. Benim, anlarsın ya. Uzun zamandır bana yazmamıştı. Çok işi olduğunu biliyorum. Ama bir kadın bu denli uzun bir süre kocasından haber alamazsa, ruhsuz bir beden gibi sayılır. Bunlar senin anlayamayacağın şeyler Arthur'cuğum benim. Franz buraya gelecek ay gelecek. Sen de gelebilirsin. Dediğine göre şu anda pek enteresan bir iş varmış elinde. Ama hangi iş olduğunu söylemiyor bana. Galiba Hugo Müller meselesi. Beni çok ilgilendirirdi oysa. Şu son günlerde Franz'ın senden uzak olması canımı sıkıyor. Ama sırf çok çalıştığı için eskisi gibi olaydı, alıp dostlarına götürürdün ya da arabayla gezdirirdin kendisini. Bize daima iyi davrandın. Şimdi bile bizi unutmuyorsun. Durum olması gerektiği gibi olmamasına rağmen. Yalnız Franz sinirli, öyle acayip ki. Mektubunda kadın dostundan hiç bahsetmedin. Franz da Prag'da feci bir sıcak olduğunu söylüyor. Bürosunda gece geç vakte kadar kalacağına, o da buraya gelse de biraz dinlense. Deniz kıyısına ne zaman gidiyorsunuz? Kadın dostunu da herhalde birlikte götüreceksindir. Biz kadınların üzüntüsünü anlayamazsınız. Hoşça kal. Marta Matesova. İşte böyle Antonin. Ne diyorsun buna? Bunun pek akıllıca bir mektup olmadığını biliyorum. Üslup olarak zayıf, pek ilginç de değil. Ama dostum, bu mektup, Marta ve şu Arthurcuk'la olan ilişkileri üstüne ne büyük ışık tutuyor. Bu derecesi hiçbir zaman aklıma gelmezdi bir konuşmada, isteyeceğini anlatacağı bir konuşmada. Ama burada kontrolünden kaçan, kendiliğinden olan öyle bir şey vardı ki, böyle işte gerçek, şaşmaz gerçek, aldatamayacak olan gerçek, ancak bir yanlışlıktan sonra çıkıyor. Zevkten ağlayacaktım. Aynı zamanda utançtan da, budalaca olan kıskançlığımı düşündükçe. Bundan sonra ne mi yaptım? Hugo Müller meselesinin dosyasını kapattım. Bir çekmeceye koydum. Ertesi günde Francesco Villazne'de bulunuyordum. Marta beni gördüğünde kızardı ve yaramaz bir çocuk gibi tutarsız sözler söylemeye başladı. Sanki müthiş bir iş yapmış gibiydi. Ben kandırmıyordum. Franz, dedi Marta az sonra, mektubumu aldın mı? Şaşırmış gibi göründüm. Hangi mektubu? O kadar az yazıyorsun ki. Marta bana aptal aptal baktı, rahatlamış gibi bir nefes koyuverdi. Göndermeyi unutmuş olacağım, dedi bana. El çantasında araştırdı. Biraz buruşmuş bir kağıt çıkardı. Sevgili Franz, kıs kıs gülüyordum. Arthur Bey, kendisine ait olmayan mektubu geri göndermişti herhalde. Sonradan sözü edilmedi hiç. Tabii kendisini son derece ilgilendiren Hugo Müller davası konusunda konuşmaya başladım. Öyle geliyor ki bana, o mektubun elime geçmediğinden emin. İşte hepsi bu kadar. O gün bugün evde rahat huzur var hiç olmazsa. Desene, bu kadar aşağılık bir şekilde kıskanç olmakla budalalık etmedin mi? Biliyor musun? Marta'ya çektirdiklerimi ödetmek için elimden geleni yapıyorum şimdi. Bu mektup sayesinde benim için bütün kaygılarını anlamış oluyordum zavallının. İşte çıkması gerekti bunun. Sana dediğim gibi. İnsan günahlarından çok budalalığından utanıyor. Tamamiyle tesadüfün, kendiliğinden meydana gelen bir tesadüfün bütün tanıtlayıcı gücünü gösteren klasik bir örnek. Öyle değil mi? Aşağı yukarı aynı anda hikayede adı Arthur diye geçen genç, Madame Marta'ya, ''Söyle bakalım yavru, işe yaradı mı?'' diyordu. ''Neden bahsediyorsun, sevgilim?'' ''Ona gönderdiğin şu mektuptan, yanılmış gibi, işe yaradı,'' dedi Madame Marta ve düşünür gibi oldu. ''Öyle ki bana şimdi ne kadar güvendiğini görünce bayağı utanıyorum. O mektuptan sonra bana öyle nazik davranıyor ki, mektubu hep koynunda taşıyor.'' Madame Marta ürperdi. ''Bu denli onu aldatmak gerçekten müthiş, öyle değil mi?'' Arthur Bey müthiş olduğunu sanmıyordu ya da hiç olmazsa bunda hiçbir müthiş taraf olmadığını söylüyordu. Son.